Tukimalizia darasa yetu kuhusiana na suala la yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni katika mambo ya kilimwengu ambayo hayafungamani na masala ya ibada, kama masala ya kula au kunywa au kuvaa, ambayo hayafanyi taabudan kwa ibada, basi kuwacha kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo fulani katika mambo ya kidunia, mambo ya kibinadamu, na akawa ameacha hivyo si kwa njia ya ibada, basi kuyafanya mambo hayo ni mubaha na si haramu wala si bid'a, maadamu hakuna katazo lililokuja kukataza jambo hilo. Yote mafahamu hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, hadithi ile inaelezea kisa cha hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inaelezea habari ya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kwenye nyumba ya Maimuna radhiyallahu anha, ambaye ni mke wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaletewa dhab yuru burukenge ambaye alikuwa amechomwa vizuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataka kumla, baadhi ya wanawake wakasema, akhbiru rasulallahi sallallahu alayhi wasallam bima yuridu an yakul, hebu mwambieni, mpeni habari Mtume sallallahu alayhi wasallam kile anachotaka kula, pengine hajui. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa, huwa dhabbun ya rasulallahi, huyo ni burukenge ya rasulallah, ni yuru huyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaondoa mkono wake, akaulizwa ni haramu, akasema hapana, lakini huyu kwetu hayuko, sisi hatumli huyu, hii si haramu. Nataka nikutajie matukio mawili ya kuonyesha hili nilolizungumza. Jambo la kwanza ni hili katika mambo ya kula, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha kula hapa, kumla mnyama huyu dhab si kwa sababu afanye hivyo kiibada, afanye hivyo ametaja sababu, anasema alipoulizwa, aharamu huwa ya rasulallahi, yeye ni haramu huyo yule rasulallah, faqala la walakin la lam yakun bi ardi qaumi, sema hapana, huyo hakuweko katika ardhi, katika nchi ya jamaa zangu Maka, sisi hatutumii huyu, lakini sio haramu. Hili ameliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Khalid ibn al-Walid asema, fajtarartuhu fa akaltuhu, nikavuta kwangu vile nikamla, wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatazama, anamwangalia, kuna Khalid ibn al-Walid namna anavyokula akimla yuru, yuru ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa kumla, akaacha kumla sababu tu kwamba huyu kwetu hayupo, sisi hatumjui huyu, hatumli. Lakini tukio jingine ni tukio la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa amevaa pete ya dhahabu, nadhani hili pia linafahamika. Alipokuwa ametengeneza pete ya dhahabu, masahaba na wao wakatengeneza pete zao za dhahabu wakimwiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. lakini ghafla Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoletewa wahi akaitupa ile pete, na masahaba nao wakazivua pete zao wakazitupa. Hakufanya vile kidunia, alifanya vile kidini, kwamba ni jambo lisilofaa. Kwa hiyo na masahaba nao wakaiga katika lile, na ndio maana wanawachuoni pia wakataja kwamba hii ni katika sunnatu tarkia. Na kadhalika suala la kuvua viatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kama katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, wal hadithu 'inda Ahmad fi al-Musnad, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anawaswalisha masahaba zake, mara ghafla akavivua viatu vyake, kwa sababu alikuwa akiswali na viatu vyake. Mara akavivua viatu akaviweka upande wa kushotoni. Masahaba walipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya vile, na wao wakavua viatu vyao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza sala akawauliza, ma hamalakum ala ilqaikum bi'alakum, ni jambo gani lililowapelekeni nyinyi kuvua viatu vyenu? Qalu ra'aynaka alqaitana alayka, sisi tumekuona wewe umevitupa, umevivua viatu vyako. Fa alqaina li'alana, na sisi tukavivua viatu vyetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawabainishia sababu, akawaambia ibn Jibril alayhi salam atani fa akhbarani anna fihi ma qadra, hakika Jibrili alinijia mimi niko ndani ya swala, akanambia alipa habari kwamba kuna katika viatu hivyo, anna fihi ma qadhara, kwamba kuna katika hivyo viatu vyako najis, au qala adha, kitu kama hicho alhadith. Sasa wanawachuoni walipokuwa wakiisherehesha hadithi hii, al-Imam al-Khattabi katika Maalim as-Sunan anasema rahimahullahu ta'ala, juzu ya kwanza ukurasa wa 328, wa fihi ala litisabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wajib, na kuna katika hadithi hii, kuna ndani ya hadithi hii kwamba kumfuata, kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajib. Kahuwa fi aqwalihi, basi hilo nasema ni kama katika vitendo vyake. Wa huwa annahum lamma ra'au an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khala'na alayhi, nao ni kwamba wao walipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam anavua viatu vyake, khala'u bi'alahu, na wao wakavua viatu vyao. Kwa hiyo akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna, akiacha ni sunna. Wao ndivyo waliofahamu kwamba kwa mwanzo kabisa kwamba hali iko namna hiyo. Sasa ikija sababu nyingine kwamba nimefanya hivi kwa jambo la kilimwengu tu, basi inakuwa kufanya sio bid'a. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ile hadithi ya pete, yeye ameweka mlango wa sababu liktidai bi af'ali an-nabii sallallahu alaihi wasallam, ndio akasema ittakhadha an-nabii sallallahu alaihi wasallam khataba min dhahab, alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam pete ya dhahabu. Fattakhadha an-nasu khawatima dhahabin, na watu nao wakatengeneza pete za dhahabu. Fanabadhahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitupa. Waqala inni lan albasahu abada, kusema mimi sitaivaa katu milele. Fabada annasu au fanabadha annasu khawatimahum, na watu nao wakaanza kuzitupa pete zao. Alhafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari akasema iqtasara ala hadha almithal lishtimalihi ala ta'assihim bihi fil fi'li wattark, amefupizika juu ya mfano huu kwa kule kukusanya kwake wao kumfuata kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufanya na kuacha. Kwa hiyo masahaba walikuwa wakiishi katika hali hiyo, katika yale anayofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale anayoyaacha, anayoyafanya ni sunna na anayoyaacha vile vile ni sunna kuyaacha. Na kama ameacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ibada hasa, tutaangalia je, sababu ilikuwepo lakini ameacha, hakukuwa na kizuizi, lakini pamoja hivi pamoja na hivi ameacha. Ikiwa ndio hivyo, basi kuja kufanya baada ya hapo ni bid'a. Aliacha jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya kwa kuwa sababu haikuwepo, ikapatikana sababu baada ya kufariki kwake, kuja kulifanya jambo lile baada ya kupatikana sababu, kama jambo lina maslahi na umma, basi jambo hilo haliitwi bid'a. Au jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliliacha katika wakati wake kwa sababu ya kizuizi, kizuizi kikaondoka baada ya kufariki kwake, kuja kulifanya jambo hilo kadhalika, hakuitwi bid'a. Sasa sisi tujiulize, tuchukue mifano ya mambo tuiweke katika kaida hii. Je, ile dhikri ya wale watu msikitini kule tulipotoa mfano kule mwanzo kuhusiana na Ibn Mas'ud na wale watu wakakusanya mawe wakakaa na mmoja wao akiwaibisha kabbirullaha mi'ata marra na mfano wa hayo, je, vile walivyokuwa wakifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya? Aljawabu la. Usiseme kwamba dhikri ina asli, dhikri ina asli kwenye Qur'an, asli yake ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Naam, ina asli katika Qur'an. Wala usije ukasema kwamba hata Mtume sallallahu alaihi wasallam dhikri katika sunna ina asli. Naam, dhikri ina asli katika sunna, lakini mtindo huu waliouweka hawa watu sio mtindo aliofundisha katika ibada hii ya kumdhukuru Allah. Wa ila tuambieni ni kwa sababu gani Abdullah ibn Mas'ud aliwakataza na akawanasibisha na upotevu na akaamrisha watolewe msikitini, kwa sababu ipi? Utakuta ni kwamba ni jambo aliliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakulifanya, pamoja na kwamba sababu ya kulifanya ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi kilichomzuia. Alafu hii ni ibadatu mutlaqa ambayo thabatat bidalili shar'i al-am, imethibiti kwa dalili ya kisheria ambayo ni am. Kwa hiyo kulifunga au kuifunga ibada hii kwa namna fulani ambayo sio iliyofungwa na sheria, waifunga ibada hiyo kwa mtindo fulani kiasi ambacho inaleta dhana kana kwamba ndiyo makusudio ya kisheria, ukifanya hivyo utakuwa umezua, hata kama kuna asili kule. Hivyo hivyo katika swala, swalatu raghaib, ambayo ulama wa ahlu sunna wal jamaa kwa adilla na adilla kama hizi tunazozitaja wamehukumu kwamba swalatu raghaib ni swala ya mubtadaa, tayari ni swala ya bid'a. Bali Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala akasarihi wazi kwamba qatala Allahu wadhi'aha wa mukhtari'aha, Allah amlani yule aliyeiweka na aliyeifungua swala hiyo. Lakini ni swala haina asli, inayo asli. Kwa nini ikataliwe? Kwa hili ni swali la msingi la kujiuliza. Hasa tuje katika suala la kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tujalie kwamba jambo lina asli, kwa sababu aya inasema qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Asli sio, na wengine wakaongeza bali hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alifurahikiwa na baadhi ya masahaba. Angalia siku ile watu wanarudi kutoka vita vya wanatoka Tabuk, Abbas bin Abdul Muttalib akamwambia Rasulullah, nipe ruhusa nikusifu. Akamwambia nisifu, akazitaja zile abiyat, tutakuja kuzitaja katika mahala pake na kutulia maelezo insha Allah. Unaona? Kwa hiyo kule asili ya kusifiwa Mtume na kufurahikiwa, jambo hili lilikuwepo. Kwa hiyo kusema ndio haya haya maulid. Mfano wa mambo kama haya, mwingine atataja habari ya Abu Lahab tuliyotaja na jawabu yake mmesikia. Lakini suala, swali lilipo, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alifurahikia siku kuzaliwa kwake? Ukiniambia ndio, nitakuuliza alifurahika vipi? Mfahamu? Ndiyo wa hapana. Utajibu vipi? Tujalie vipi? Tuseme uhakika alifurahikia siku ya kuzaliwa kwake na alimshukuru Allah kwa neema hiyo, lakini si siku ya kuzaliwa kwake tu, na akaongeza na siku aliyopewa, aliyoteremshiwa wahi, aliyoteremshiwa Qur'an, ilikuwa ni siku hiyo ya Jumatatu, na ndio siku aliyopewa utume, siku hiyo ya Jumatatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa jambo hili ni jambo kubwa na ni jambo la kidini, akalifurahikia yeye kwa kufunga siku ya Jumatatu. Je, wewe utasema wajua swala la kufurahikia mazazi yametajwa pia katika surati Maryam, wakati kizungumzwa nani, Isa ibn Maryam, sio? Wasalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya, sio? Kwa hiyo na asli huko, kwa niwe Mkristo. Kwa hiyo mbona ushiriki Krismasi sasa? Simetajwa, maana pale ni mazazi ya Isa, nanielewa, yale ni mazazi ya Isa. Sasa ukisema asli ya kusherekea mauli Kiislamu, sasa yawaje asli ya Kiislamu kutaka kusherekea kuzaliwa kwa mtume na kufurahika kuzaliwa kwake? Ni kila wiki, kila Jumatatu tufunge. Sasa ukileta hii nyingine, tutakwambia umeitoa wapi? Utakuwa sasa umeleta ibada, sasa umeitengeneza wewe. Manake hii utuambie kwamba sio ibada, ni ibada maadamu tumeamrishwa na Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ikatafsiri kwa vitendo, ni ibada. Sasa tutaambia vipi kwamba sio ibada, alafu wewe ukabuni jambo jingine mbali kabisa, jambo hilo mbali ulilotengeneza wewe, ikaonekana kana kwamba makusudio ya kisheria ndio hivyo, kama ile maana ya aya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, ndio hivi mnavyofanya nyinyi. Tukwambia la, mtume ni wetu sote na ana haki ya sisi kumwadhimisha, sote ana haki juu yetu, na sote ni wajibu na lazima tumpende na lazima tumwadhimishe na tumfurahikie kwa utaratibu aliyouweka mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitu kingine wao wanasema walikulli wijhatun huwa muwalliha, nyinyi mmeona mfunge, sisi tumeona tufanye jambo jingine, dini haiendi namna hiyo. Kwa mfano mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina aliwakuta Mayahudi wakisherehekea siku ambayo kuna siku ilikuwa kusherehekea. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza ni siku gani hii? Wakasema siku hii ndio siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuangamiza Firaun na alimuokoa Musa na watu wake. Hii ndio siku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala alimuokoa Musa alayhi salatu wassalam na alimuangamiza Firaun siku hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ndio gani? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum, sisi tuna haki zaidi ya Musa kuliko wao. Akaasisi mtume sallallahu alaihi wasallam kitu kinachoitwa saumu yaumi ashura, kufunga siku ya Ashura. Sasa leo ajitokeze mtu ajifanya ajua sana, anasema nyinyi kama mnaona wafunga Ashura, sisi tunaona tushereheke vingine, tufanye gwaride, tufanye kadha, atakuwa amefanya sawa? Dini haipeleki namna hiyo. Sasa mbona lili hamlibadilishi? Kuna kitu gani? Yafaa kubadilisha siku ile, ni siku kubwa, siku aliyoangamizwa Firaun, aduu katika maadui wa Allah tabaraka wa taala, na kunusuriwa mmoja katika mitume ulul azmi minar rusul, ushindi mkubwa haujawahi kutokea katika zama zao. Angalia mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoabir kuifurahikia siku hii, akaabiri kwa bisawm, kwa kuifunga. Je, ikitokea kwamba sasa leo wajitokeza watu kwamba imefika siku ya Ashura, siku ya kumi ile, siku ya tisa na siku ya kumi, au tarehe tisa na tarehe kumi ya mwezi wa Ashura, mwezi wa Muharram, watu wakaanza kukusanyika na madufu ya salawatullahi ala Musa salawatullahi ala Firaun, ikawa nyimbo zaimbwa hapo, swala na salamu zimfikie Musa na laana zimshukie Firaun. Na nini nyinyi nasema tutasherekea siku hii siku ya ushindi? Vipi wasema kwa sababu jambo hili la asli Mtume sala salama yeye alifunga, alifunga, sisi tunao tunafanya hivi, itakwenda kweli jamani dini namna hiyo? Dini haitakwenda namna hiyo, na wala dini haipelekwi namna hiyo. Kwa hiyo insha Allah kwa leo nitakuwa tutaishia hapa. Kuna asila tutakuja kuzijibu insha Allah kwenye darasa nyingine, zimejibika katika maelezo yetu. Mfano swali la kwanza limekuja, naomba uniambie haya yafuatayo: ni uzushi ama si uzushi, na je, yanafaa au hayafai? Jambo la kwanza, adhana mbili siku ya Ijumaa ameanzisha Khalifa Uthman. Pili, kuwaombea dua makhalifa waongofu katika khutba ameanzisha Khalifa Umar ibn Abdul Aziz. Hili swali la kwanza. Swali la pili, au maswali mawili, swali la tatu, tarawih rakaa 20 ameanzisha Umar ibn Khattab. Swali la nne, dua ya kuhitimisha Qur'an yani tarawih, katika tarawih imeanzishwa zama hizi na inasomwa misikiti miwili mitukufu. Tano, mashindano ya Qur'an. Swali lingine inaendelea, je, hakuna wanawazuoni wakubwa waliokubali kuwa inajuzu kuzua yani au kuanzisha mambo mapya katika dini iwapo yapo ndani ya misingi ya kisheria? Hakuna wanaochuoni wanaosema hivyo kwamba yafaa kuanzisha katika dini mambo ambayo mambo mapya ambayo hayakuwepo katika dini lakini yapo ndani ya misingi ya kisheria. Kisha akasema, ikiwa neno sanna maana yake ni kuhuisha, naomba unipe maana ya hadithi hii. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu nafsun dhulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Muttafaqun alayhi. Naomba uniambie, ikiwa sanna ni kuhuisha, je, katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia kuhuisha sunna mbaya? Sunna mbaya ipi ambayo watu wameisahau? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man sanna fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi la yanqusu dhalika min awzarihim shay'a. Kwa hiyo haya ni maswali ambayo yanahitaji majibu, baadhi yake tushayajibu katika darasa ya leo. Kama msikilize vizuri, baadhi tumeyajibu katika darasa ya leo, mfano swali ya tarawih raka 20. Mingine kwa sababu hayakupata munasaba, insha Allah tutakuja kujibu kwenye darasa itakayofuata au darasa nyingine, kwa sababu tuna wakfa sisi maalumu, tuna kisimamo maalumu kwa ajili ya hadithi ya man sanna fil islam sunnatan hasana. Yani katika mtiririko wetu huu, insha Allah hatutamaliza kwamba tumefika mwisho wa mtiririko wa darasa zetu hizi kuhusu bid'a, hatutamaliza bila ya kuiwekea wakfa maalum hadithi hii. kwa sababu ni katika hadithi ambazo wao wanazitegemea sana, wala hakuna dalili, hakuna dalili. Ukiwa wafahamu sunna vizuri, wala haya yanaelezwa hayana dalili. Kwa insha Allah tutakuja kutoa ufafanuzi wa kielimu pamekusudiwa nini. Pia tutakuja kutoa maelezo kama nilivyoahidi huko mwanzo, kuna baadhi ya vitendo vimefanywa na masahaba katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, vimesanasibishwa kwamba hivyo ni bid'a, ni katika mambo ya kheri waliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallama akakubali. Kwa hiyo unaonyesha kwamba utaratibu wake, inavyoonyesha utaratibu wake Mtume sallallahu alaihi wasallama ni kukubali kila jambo ipya, hata kama hakulifanya yeye, maadamu jambo hilo la kheri basi yeye ulikubali. Tutakuja kutoa ufafanuzi katika hilo na mifano inayotajwa. Na wengine wakasema hao maswahaba wenyewe, ile siku alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ile peke yake wamezua bid'a nane. Wako wanaosema hivyo, wamezusha bid'a nane, kuonyesha kwamba bid'a ipo yafaa. Kwa hiyo haya yote yanahitaji ufafanuzi na maelezo, na insha Allah tutaja kutoa maelezo kuhusu hadithi hii, pia na hadithi ambayo tulitangulia mwanzo, ambayo tulikuwa na hadithi yetu ilituingiza huku, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu au ma laysa fihi fahuwa radd. Tutakuja kutoa ufafanuzi biidhnillahi alkarim. Kwa hiyo kama kuna kitu tutakuwa tumekiacha katika ufafanuzi wetu, yaani katika shubuhati au katika maneno yenye kutatiza, basi tutatoa nafasi ya maswali na nini, pia mtauliza, tutafululiza kujibu maswali kwa kadiri ya uwezo, kwa kadiri ya wakati, mpaka jambo hili litakapokuwa limekaa wazi, limekaa sawa. Lakini lengo ni tahqiqu ma'na al-bid'ah fi al-din, bid'a ni ipi na isiyokuwa bid'a ni ipi. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.